حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ استاد اپنے شاگردوں کو برائے اصلاح کس حد تک سزا دے سکتا ہے؟ شاگرد کو استاد جو ہے وہ تین ضرب نہیں لگا سکتا، ایک ہی جگہ پر تین ضربیں لگانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح باپ اپنے بیٹے کو جب مارے، یا پیر اپنے مرید کو، ماں اپنے بیٹے کو، میاں اپنی بیوی کو جب مارے تو ایک ہی جگہ پر تین ضربیں لگانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ نیز ضرب شدید کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ چہرے اور سر پر مارنا یہ بھی ناجائز ہے۔ جانور کے بھی چہرے اور سر پر مارنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو شرعی میں نے مسائل عرض کیے مارنے کے، وہ بھی جبکہ مارنا جائز ہو، خامخواہ انتقاماً نہ مارے۔ کسی کا غصہ اس پہ اتار رہا ہے کہ گھر سے لڑ کر آیا اور اب بچے پر یا شاگرد پر غصہ اتار رہا ہے، تو یہ تو حرام ہو جائے گا، عیسائی مسلم میں آ جائے گا کہ بلا وجہ ہاں ادب سکھانے کے لیے یا سبق یاد نہیں کیا، کوئی اسی ضرورتاً اس نے مارا، اور وہ جو میں نے عرض کیا قاعدہ اس کے مطابق تو شرعاً گرفت نہیں ہے۔ اس دور میں حالات بڑے نازک ہیں، علم دین سے دوری آپ کے سامنے ہے۔ دنیاوی استاد اگر مارے اولاد کو تو ماں باپ اتنا بگڑتے نہیں، بلکہ بولتے کہ اس کو خوب مارو اور اس کو خوب پڑھاؤ، پیسے دے کر پڑھاتے ہیں۔ اور دینی معاملہ آپ کے سامنے پوزیشن، جو غفلت اور سستی بڑھتی جاتی ہے وہ پڑھنے والوں میں بھی اور پڑھانے والوں میں بھی ہے۔ دینی معاملات میں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بس چلتا تو میں تم لوگوں کو علم دین گھول کر پلا دیتا۔ یعنی اس سست لوگوں سے آپ نے فرمایا ہوگا، تو آج کل تو ہم سب کو گھول کر پینے کی حاجت ہے، کاش کوئی نگاہوں سے پلا دے ہمیں۔ باقی ہم سیکھنے کے لیے وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، سیکھنے کے لیے وقت دینے کے لیے زحمت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو ایسے نازک دور میں جبکہ سب لوگ دنیاوی تعلیم کی طرف مائل ہیں، میڈیا دنیاوی تعلیم کی طرف، حکومت دنیاوی تعلیم کی طرف، ہر ماں ہر باپ دنیاوی تعلیم ہی کی ترغیب دلا رہا ہے، اس پر سختیاں کرتا، ہر طرح کی سختیاں جھیلنے کے لیے، بلکہ اپنی اولاد کو کافروں کے سپرد کرنے میں بھی دنیاوی تعلیم کے لیے وہ بالکل باک محسوس نہیں کرتا۔ ایسے نازک حالات میں اب اگر کوئی قرآن حفظ کرنے آ جاتا ہے بچہ، یا کوئی درس نظامی پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، تو یہ واقعی بہت غنیمت ہے۔ تو اگر اس کو آپ سختی کرتے ہیں تو ماں باپ پہ لڑائی کرتے ہیں، یہاں سختی برداشت نہیں کرتے، یہ مشاہدہ ہے ہم۔ تو اس لیے مجبوراً ہم نے بھی یہ قاعدہ رکھا ہے کہ استاد جو ہے اپنے شاگرد کو مارے نہیں، ڈنڈا رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ طالب علم کو مدارس المدینہ جامعات المدینہ میں مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سزا اس طرح کی دی جا سکتی ہے جس سے کام چل جاتا ہے، بغیر مارے بھی کام چل جاتا ہے، بلکہ مارنے سے بھی شاید پاورفل سزا ہے۔ میں جو آپ کو عرض کرنے لگا ہوں اس میں اچھے خاصے کی اچھی بول جائے گا، اور نہ ماں باپ لڑائی کریں گے آپ سے، نہ حسب ضرورت۔ یعنی کوئی واقعی شاگرد، آپ کوئی بھی طالب علم غلطی کر جائے جس کی سزا دینی ہے، اب مارنے کی تو اجازت نہیں ہے تنظیمی طور پر، تو اس کو اس طرح کی سزا آپ دے سکتے ہیں کہ اس کا اسٹیمنا دیکھیں، شدت کے مراحل میں وہ بھی داخل نہیں ہونا چاہیے ورنہ شریعت کی گرفت آ جائے گی۔ تو اس کو اس کے اسٹیمنا کے مطابق کہ اس کی استقامت کتنی ہے اور اس کو سخت تکلیف نہ پہنچے، لیکن تکلیف پہنچے کہ وہ آئندہ غلطی کرنے سے احتیاط کریں، اس کا طریقہ یہ ہے۔ مثلاً آپ اس کو 25 منٹ کے لیے، یہ پورا پیریڈ اگر وہ صبر کر سکتا ہے تو آپ دیکھیں، اگر وہ رونا چیخنا چلانا شروع کرتا ہے، تڑپنا شروع کرتا ہے اور دردیں شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ کو نرمی کرنی ہوگی۔ تو دیوار سے ٹیک نہ لگائے، وہ دیوار سے ہٹ کر کھڑا ہو اور دونوں ہاتھ اونچے کر لے، وہ طالب علم جو غلطی کر چکا، اور اس کے ہاتھوں کی کینچی نہ بننے دیں، ہاتھ جھک جاتے کونی نکل جاتی، پورے سیدھے اسٹریٹ ہاتھ، انگلیوں کے تمام پورے جو ہیں وہ آسمان کی طرف رہیں. یہ غالباً بہترین سزا ہے, جس میں شاید ماں باپ لڑائی نہیں کریں گے. ابھی آپ دو تین منٹ ہو سکتا ہے کھڑا رکھ لیں گے, اس طرح آپ ٹرائی کرنا, زیادہ دیر شاید آپ نہیں رکھ سکیں گے, آزمائش ہو جائے گی. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح دعا میں چوتھا ادب ہے اپنا, دعا میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کہ اچھے آسمان کر رہے, یہ اس کی ترکیب رہے کہ آسمان یوں نہیں, یوں بغل کی سفید نظر آئے, جس طرح اپنے دعا میں طریقہ عرض کرتا رہتا ہوں احسن الویال آداب دعا میں, تو یہ دعا کے طریقے میں اس کو یوں بالکل اسٹریٹ, کونیاں مڑنی نہیں چاہیے, بہت آپ کو ابھی درد شروع ہو جائے گا شاید. اس کو 25 منٹ یا 12 منٹ یا 30 منٹ حسب ضرورت آپ رکھیں, اور جس کو نیند چڑھی ہے وہ بھی یہ نسخہ آزمائے تو انشاءاللہ نیند دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اس طرح کی سزا دے دیں. اب اگر وہ نہیں اٹھا سکتا, یا بعض طلبہ ڈرامہ بھی کریں گے, جب پتا چلے گا نا کہ یہ تھوڑا روئیں گے دھوئیں گے تو پھر یہ نہیں اٹھانا پڑے گا. اب ان بچوں کی نفسیات آپ زیادہ جانتے ہوں گے شاگردوں کی, تو پھر ویسے ہی کھڑا کر, دونوں ہاتھ نہیں کھڑے کر سکتا تو ایک ہی کھڑا کر کے وہ کھڑا رہے, باری باری کھڑا کرے, وہ ایسی ترکیب حکمت عملی, ورنہ ویسے ہی کھڑا رہے ایک ٹانگ پر کھڑا رہے. میرا خیال ہے 3-4 منٹ سے زیادہ شاید نہیں کھڑا رہ سکے گا, تو زیادہ کھڑا بھی نہ رکھے کہ وہ گر پڑے اور مشکل کھڑی ہو. مگر یہ طلبا بھی ڈھونگ کرتے ہیں, یہ جان بوجھ کے بھی گر پڑے گا, اب وہ آپ کو آگے نبھانا ہے, مجھے داؤ پہ نہیں لگانا, آپ نبھانا. دو کہ شدت میں سزا نہیں جانی چاہیے, وہ میں عرض کر چکا کہ جس سے شرن بھی غریب تو جائے, ماں باپ کی لڑائی کرنے آپ کے پاس آ جائیں. انگوٹھے پکڑانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے, اسکولوں کی سزا ہی ہے. انگوٹھے پکڑنے کی جو سزا ہے نا, اس میں یہ ذہن رکھیے گا کہ وہ بچے کو, مدنی منع کو, وہ دیوار کی طرف اس کا سر نہ ہو, آپ سمجھ رہے ہیں, پچھلا حصہ دیوار کی طرف ہو, تاکہ کسی طرح کی بے پردگی اور بدنگاہی کی صورت نہ پیدا ہو, یہ خیال رکھیے گا. مگر دیوار سے ہٹ کر ہو, ٹیک لگا کر نہ ہو. انگوٹھے پکڑنے سے ایک اس میں آپ کو طبی نسخہ بتاؤں, اگر کسی کا گیس پیٹ میں رکتا ہو, بھلے وہ 50 سال کا بوڑھا ہو, 100 سال کا بوڑھا ہو, 50 سال کا عام طور پہ بوڑھا نہیں ہوتا, اگر پیٹ گیس خارج نہیں ہوتا, تنگ کرتا ہے, تو انگوٹھے آپ پکڑیں, انشاءاللہ آپ کا پیٹ ہلکا ہو جائے گا. یا 2-4 بار اٹھک بیٹھک اسی طرح انگوٹھے پکڑیں, پھر سیدھے ہو جائیں, پھر انگوٹھے پکڑ لیں اپنے, کمر وغیرہ خم نہیں ہونی چاہیے, بالکل اسٹیٹ, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پیٹ ہلکا ہوگا. اخراج ریح کے لیے یہ عجیب نسخہ ہے, گھٹنے نہیں پکڑنے, انگوٹھے, انگوٹھا نہ بھی پکڑے انگوٹھے پر, خالی انگوٹھے تک آپ جھک بھی جائیں گے تو پیٹ کو موومنٹ ملے گی, تو اندر میں وہ ہلچل مچے گی اور انشاءاللہ آپ کو سہولت ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.